پہلی کتابیں اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ذکر فرمائی کہ یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہ کسی سے سنا ہے, یہ بجز وحی الہی کے اور کوئی صورت نہیں ہے. یہ وحی کے ذریعے ہم نے یہ واقعہ آپ کو بتلایا ہے, اس واسطے آپ اللہ کے برحق نبی اور رسول ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ جو دعوت دیتے ہیں اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ دونوں قسم کی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں, آیات الہی اور قدرت کی نشانیاں جو کائنات کے اندر اللہ نے پھیلا رکھی ہیں, یہ دونوں نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایمان قبول نہ کرنا اور ہدایت کو حاصل نہ کرنا, اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کا عذاب آ جائے وہ ڈانپ لے ان کو, یا پھر قیامت برپا ہو جائے اچانک ہی؟ جب یہ قبول نہیں کرتے تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ اب پھر عذاب الہی آ جائے یا پھر قیامت برپا ہو جائے. پھر واضح کیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ تو یہی ہے, ایمان اور توحید کا راستہ ہے اور میں بصیرت پر ہوں, میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں, میں اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں. تمہاری مرضی, اگر تم قبول نہیں کرو گے تو خدا کی گرفت میں آؤ گے, میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے. یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں, انکار کے اندر توحید کا بھی انکار تھا اور نبوت کی نبی کی رسالت سے بھی انکار کرتے تھے, تو یہ نبی کی نبوت کے انکار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون ان آیات کے اندر نازل فرمایا ہے کہ اگر یہ آج انکار کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, حالانکہ دلائل تو سارے واضح ہو چکے ہیں, معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں, لیکن اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر یہ پہلے لوگ بھی اسی طرح انکار کرتے تھے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آج کس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو یہ انکار والی بات پہلے بھی ہوئی ہے اور پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا, مطلب یہ ہے کہ نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں وہ انسان تھے, تو آپ کی نبوت سے یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر تو انسانوں کی طرف نہیں بھیجا, اور نہ کسی اور جنس کی کسی ہستی کو جنات میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا یا کسی اور مخلوق کو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے, اور انسان ان انسانوں سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ انسان ہی ان کے لیے نمونہ اور اسوا بن سکتے ہیں جو ان کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں. غیر جنس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, وہ مکمل طور پر اطاعت نہیں کر سکتے. تو اب یہ انکار کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پہلے لوگ بھی ایسا کرتے تھے, ارشاد ہوتا ہے ہم نے نہیں رسول بنا کر بھیجا آپ سے پہلے مگر رجالن مردوں کو ہی، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ان پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی تھی جیسا آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وہ نبی جو تھے من اہل القرا بستیوں کے رہنے والوں میں سے، قرا قریا کی جمع، قریا بستی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں یہاں ہو گئی، رسولوں کا بھیجنا رجالن مردوں میں سے، مرد ہی ہم نے، مرد انسان ہوتے ہیں، انسان ہی ہم نے رسول بنا کر بھیجے، اور انسانوں میں سے بھی ان کی صنف مرد، عورتیں بھی اس سے خارج ہو گئی اور جنات بھی خارج ہو گئے، فرشتے بھی خارج ہو گئے، وہ نہیں، صرف انسانوں میں سے مردوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور نبی کا خاصہ ہے کہ اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اور یہ نبی جو تھے بستیوں میں رہنے والے تھے۔ پہلی بات، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنات میں سے بھی کسی کو رسول اور نبی نہیں بنایا، اور عورتوں میں سے بھی کسی کو نہیں بنایا۔ قرآن میں تصریح موجود ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں ذکر ہے کہ جن کو اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، ان کے بارے میں بھی صدیقہ کا لفظ استعمال ہوا، ام صدیقہ۔ رسول مسیح علیہ السلام تھے، ان کی والدہ صدیقہ تھی، تو زیادہ سے زیادہ صدیقیت کے مرتبے تک فائز ہوئی، نبی نہیں بنایا گیا۔ یہ منصب نبوت اور رسالت ان کی شان کے ساتھ اور ان کی حالت کے ساتھ مناسب نہیں ہے، عورتوں کی حالت کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ بات اللہ نے ان کو نہیں عطا فرمائی۔ جو لوگ یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ مرد عورتیں تمام کے تمام حقوق میں ایک جیسے ہی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حقوق بھی اور بعض چیزیں ایسی ہیں اس میں امتیاز رکھا ہے۔ ہاں، صرف یہ کہ بنی نوع انسان میں سے عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اللہ تعالی کے نزدیک جو وحی الہی یا قانون الہی ہے، اس کے اندر عورتیں بھی اسی طرح پابند ہیں، مرد بھی، لیکن یہ کہ ہر حیثیت سے دونوں برابر ہیں، مساوات ہے، یہ بات غلط ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ متعلق ہیں، عورتوں کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، ان کو مستثنا قرار دیا گیا، وہ کر ہی نہیں سکتی۔ نبوت کے اندر بنیادی بات ہوتی ہے کہ لتبلیغ ما اوحى اللہ الیہ، نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی مبعوث فرماتا ہے اس چیز کی تبلیغ کے لیے جس کو اللہ نے اس پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ یہ علم کلام والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، وہ انسان بعث اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ، شرح قائد جلالی کے اندر یہ تعریف موجود ہے، نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مبعوث فرماتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ جو چیز اس پر وحی نازل کی گئی ہے اس کو پہنچائے، لوگوں تک تبلیغ کرے۔ اور یہ تبلیغ کا فریضہ اور ارشاد کا فریضہ بنیادی طور پر اللہ نے مردوں کے ذمے ڈالا، عورتوں کے ذمے یہ چیز نہیں ڈالی۔ اجتماعی کام، جہاد کرنا، جنگ لڑنی، جماعت قائم کرنی اور یہ تبلیغ کرنا، یہ مردوں کے اوپر ڈالا گیا ہے، عورتوں کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ وہ تو ایک جگہ رہ کر، گھر میں رہ کر، کرنا فی بیوت کننا والی بات جو اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا، گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہو، ویسی گھومتی نہ پھرو جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں کندھے پر دوپٹہ ڈالا اور نکل گئی گھوم گشت کرنے کے لیے. یہ عورتوں کا منصب نہیں ہے. البتہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اس کا تذکرہ اور چرچا یہاں کرو گھروں میں بیٹھ کر کے. جو حکمت اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ اس کی تعلیم دو گھر میں رہ کر، لیکن باہر جا کر کے یہ کام کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں پر یہ چیز نہیں ڈالی گئی. اگر ایسا ہوگا تو پھر کمزوریاں پیدا ہوں گی اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوں. تو یہ تعلیم تو اور دے سکتی ہے، تربیت بھی، لیکن گھر میں رہ کر محدود پیمانے پر، وسیع پیمانے پر نہیں ہے. جیسا کہ مرد سفر بھی ان کو کرنا پڑتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی جانا پڑتا ہے اور علیحدگی میں بھی رہنا پڑتا ہے اور کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. عورت کے لیے تو سفر کرنا بھی بغیر محرم اور خاوند کے روا نہیں، اور اس سلسلے میں علیحدہ بھی سفر اختیار کرنے پڑتے ہیں، کئی قسم کی باتیں واقعہ ہوتی ہیں. تو یہ ان کے حسب حال نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا مردوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. عورتوں کو نہیں، حسن بصری کہتے ہیں عورتوں کو بھی نہیں، جنات کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، انسانوں کی طرف جن کو رسول بلا کر بھیجا وہ مرد تھے اور انسان تھے. دوسری بات، اللہ نے فرمائی ان پر وحی ہم نے نازل کی. تیسری بات یہ کہ یہ نبی اور جو رسول تھے یہ بستیوں میں رہنے والے تھے. قریا کا اطلاق چھوٹی یا بڑی سب بستیوں پر ہوتا ہے، اور یہاں مراد بڑی بستیاں ہیں. بستیوں کے علاوہ بادیہ ہوتا ہے، وہ بدو دیہات جہاں کوئی ایک آدھ مکان ہو گیا. تو اللہ نے بادیہ والوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. بادیہ کے رہنے والے لوگ وہ زیادہ تہذیب سے دور ہوتے ہیں. جہاں اجتماعیت ہوتی ہے، جہاں بستی ہوتی ہے، شہر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ نسبتاً زیادہ مہذب ہوتے ہیں. ان کے لیے تہذیب اور شائستگی حاصل کرنے کے مواقع اور اچھی مجلسیں کے ملنے کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں. اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ من سکن البادیۃ جفا، جو بادیہ میں جا بسا اس نے زیادتی کی، کیونکہ تہذیب سے دور رہ جائے. تو منافقوں کی مذمت جہاں بیان فرمائی، الاعراب و اشد کفر، دیہات میں رہنے والے کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، زید عنا ساتھ بڑے وسیع پیمانے پر رکھتے ہیں. تو اس لیے بستیوں سے مراد یہاں شہر ہیں اور بڑی آبادیاں ہیں، مراد ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں مکے اور طائف کو بستی کے لفظ سے، قریتین، دو قریے، اور یہ قریے کا لفظ شہر پر اطلاق ہوتا ہے. نبی اکثر ایسے جگہوں سے ہوئے ہیں جو شہر تھے، بڑی بستیاں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ جنگل یا دیہات میں وہ رہنے والے ہوں. جو تہذیب اور تمدن سے بہت دور ہوتے ہیں، ان میں سے، بادیا والوں میں سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا. حسن بصری کہتے ہیں نہ عورتوں میں سے نہ جنات میں سے. یہ اللہ نے فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بھی جو نبی اور رسول بھیجے ہوئے انسان تھے، لوگ انکار کرتے تھے. اگر آج انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. افلم یسیرو فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ یہ دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ان کو آثار نظر آئیں گے، معلومات حاصل ہوں گے کہ جو نافرمان لوگ تھے ان کا کیا اثر ہوا. ان کے کئی کھنڈرات نظر آئیں گے، کئی ان کی تاریخی باتیں نظر آئیں گی، پتہ چلے گا کہ کیا اثر ہوا پہلے لوگوں کا. چل پھر کر کے ذرا دیکھیں، پرانے مصریوں کا کیا اثر ہوا، آد کا، سمود کا کیا اثر ہوا، ان کی کھنڈرات کہیں کہیں نظر آتے ہیں، آشوریوں بابلیوں کا کیا اثر ہوا. یہ ٹیکسالا کے رہنے والے لوگ جو تھے، ان کا کیا اشر ہوا، اور بھی پرانی باتیں معلوم ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، اور حقیقت یہی واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی نافرمان تھے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ تو اب یہ لوگ، اس دور کے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر پہلے لوگ سارے ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہدایت اختیار نہیں کی، مخالفت کی، تو وہ تباہ اور برباد ہوئے، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور یہ تو دنیا کا حال تھا، آخرت کا حال یہ والا دار الآخرت، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے رہے کفر شرک سے اور برائیوں سے، محتاط ہو کر چلتے رہے دنیا میں، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کیا تمہیں اتنا سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں بھی نافرمان لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، تو آخرت میں بھی آخرت کا گھر انہیں کے حصے میں آئے گا جو احتیاط کے ساتھ چلتے رہے۔ اتقاء یعنی بچاؤ کفر شرک نفاق معاصی کبائر اور تمام بے حیائی کی باتوں سے جنہوں نے بچاؤ اختیار کیا، ڈرتے رہے، تقوی کی راہ پکڑی، وہ آخرت کے گھرونی کے لیے بہتر ہوگا۔ آج اگر ان کو دنیا میں بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکی، انجام برا ہی ہوا، تو کل آخرت میں بھی کیسے انجام ان کا اچھا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی تسلی کے مضمون میں آ رہی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات دنیا میں اللہ نے مہلت بھی دی، کافی مہلت دی نافرمانوں کو، اس قدر مہلت دی حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نا امید ہو گئے، مہلت اتنی ملی اور یہی سمجھے کہ اب ان کو دنیا میں اب سزا نہیں ملنے کی، مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، وزنو اور گمان کیا انہوں نے، قد کوذبوا، ایک گمان کیا انہوں نے، گمان کا مرجع نبیوں کی طرف بھی لوٹایا ہے بعض مفسرین نے، تو گمان کیا سے مراد یہ لیتے ہیں اگر نبیوں کی طرف لوٹایا جائے کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی ہے، تکذیب ان کی نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے جو اپنے خیال کے اندر یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید ہماری زندگی کے دور کے اندر ہی یا فلاں وقت تک ہی سزا ان کو مل جائے گی، وہ نہ ہوئی۔ خوزیبو کا معنی ہے انہوں نے خطا کیا مدت کو متعین کرنے کے اندر، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں فلاں وقت تک ان کو سزا مل جائے گی، اس وقت تک تو سزا نہ ملی، اسی کو خوزیبو سے تعبیر کیا گیا۔ پھر واقعہ ایسی بات نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ مایوس ہو جانے والی بات بھی، اللہ کے نبی کیسے مایوس ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جھٹلائے گئے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی تکذیب ہوئی، تو یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر مایوس ہو گئے ظاہری حالات کے اعتبار سے اور کوذبو ان کی تکذیب ہوئی، بہی مانا کہ جو مدت انہوں نے اپنے ذہن میں مقرر کی گئی تھی اس مدت میں سزا نہ ملی، غلطی کی انہوں نے، یہ مفہوم ہوگا۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشکل سمجھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی طرف مایوسی کی نسبت کیسی ہے اور کوذبو تکذیب کی نسبت کیسے واقعہ ہو سکتی، کیا نبی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالی اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتا ہے، علیہ باللہ، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اس آیت کو کذبو بھی پڑھا گیا ہے اور کوذبو بھی پڑھا گیا، اور تفاسیر کے اندر موجود ہے، امام ابوبکر